فرمائی ذالکم دارن جستا سو دامخ کے حال چی ذکر شو او ذالکم کی اشارہ دا ددئی پا سٹنو کی توقنو تا او پا زلا سخو کی زنزیرنو تا او پا گرم عبود جہنم کی راخکو تا اشارہ دا او سم فی النار یسجرون ذالکم دا حال ستاسو بما پا سبب دا حغی کنتم چوئی تاسو تفرحون فی الارضی چتاسو بمستی و خوشحالی کو لپزمک کی بغیر الحق پناہ قصرا و بما پا سبب دا حغی کنتم تمرحون چوئی تاسو مستی و تکبر کون کی بعض اہل علم لکلی چیز تفرحون او تمرحون پا منس کی تجنیس تے یعنی دو الفاظ دی دیو جنس نا او معنی تفریبا یو دا بعض علماء کرام اس فرق ذکر کرے دے لکہ تفسیر قرطبی کی ذکر فرمائے لے دے چه باز علماء کرام ذکر کری دی چه دا فرح ندی دے کس مراد دی باز علماء کرام دا ذکر کری دی چه دیجے کی دا تفرحون نمراد خوشحالی دا پا گناہن سرا باز کافر و نافرمان پا گناہن خوشحالی گی دا باز مسلمان دا طریقه وی چی اغا گناہ تیوشی نخفی دارنگی تفرحون خوشحالی دا پڑیر والی دا مال او تفرحون خوشحالی دا پڑیر والی دا نوکرانو او دا خادمانو او تمرحون نمراد دا دوی اغا تکبر دے دا دوی اغا غرور دے ذالکم دا حال ستاسو دا مخ کی چکم عذاب تیر شو بما دا پا سبب دا حغد کنتم تفرحونا چی وی تاسو چی تاسو دا خوشحالی کول پا گناہنو باننے دا اللہ و دا اللہ دا رسول پنا فرمانو با خوشحالی دے و بما کنتم تمرحون او پا سبب دا حغد چه وی تاسو چه تاسو با مستی او تکبر کولو تاسو با تکبر او مستی کولا او غرور بمکولو او دخولو وردن نشی ابواب جہنم دروازو د جہنم تا خالدین فیها میں شب یی تاسو پا دیکی فبئس مثوى المتکبرین نبد دا جہنم زید پاتے کی دو دا تکبر کو ان کو چچا کی غرور دے تکبر دے او دا حق نہ مخڑائی او دا حق دا منلو نزان لوی گھنی نتاسو جہنم توردن نشئی لوی تکبر اغا کفر دے او شرک دے او تکبر مانا در لبار بار تیرشی تکبر دا حق نہ مخالفت توی حق معلوم دے خو مخالفت کے او تکبر دا اللہ بندگانو تاسپک کتو توئی او دخولو وردن نشی ابواب جہنم آ دروازو دا جہنم تا دا جہنم دا پارو دروازی دی لکمخ کدر لتیر شیوی دی پسور الحجر کے فبئس مثوى المتکبرین نبد دا جہنم زید پات کی دو دا تکبر کو ان کو درست آیات مبارکہ کی اللہ خپل حبیب تا تسلی ورکئی فصبر نو صبر کا اے حبیبا دادائی کا بدی ردی وئی حبیب پتا سبانی کسما کسما اے بنا و الزامات لگئی او زماد توحید دو بیان دو وجن در تساہر شاعر مجنون او لیونے وئی فصبر حبیب صبر فرمایا صبر کا ان وعد اللہ حق بے شک وعدد اللہ حق دا کم وعدی چی دنیا کی کری اغم حقی دی نو کم وعده چې د اخرت باره کې کړي غم حقي الله چې کم وعده فرمایي نو هغه تر سره کوي او هغه پوره کوي. فإما نرينك كشروخ من غطات اي حبيبا بعض الذي بعض هر عذاب نعدهم چمنگه ددي کافر سره وعده کو یعنی استاسو په حیات طیبه او حیات مبارکه کې په عذاب راولو نو حبيب په دې مقادر یو لکه رب العالمین خپل حبيب تا د دشمنانو د دین غانجام خو د بدر په میدان کې او یا سرداران قتل شل او د عزتي په شکل کې لکه د مردار د خون اونی شل او شار کوي ته ورغرزول شل دا الله خپل حبيب ته خل دارنګ مقام مکرمه د خپل حبيب په حيات مبارکه کې په فتح کا او اسلام کچری اخی من تا دے حبیبا بعد والنزی باز حغا نعدهم چی منگ دوی سر وعدہ کو نو پدی منگ قدرت و طاقت لرو پدی بانی منگ اے حبیبا قدرت و طاقت لرو او نتوفینکا یا وفات کتا لر اے حبیبا او استاسو پدی حیات مبارکہ کی پدی کافر و دنیاوی عذاب رانولو نو حبیب دی زمان اخلاسی دی نشی فیلینا یرجعون زمون طرف تبا دی را واپس کریش یا بے دلتا ہوگو رئی نو کدلتا مون قتل نوالتا بے ہوگو رئی او داد ہر مومن لپارت سلیم دا بعضی مسلمانانم دا بعضی ظالمان و کافر و بارک داوئی ویر از عوام جمع دنیا کیو کتے نگور دے تمام کائنات و سردار تو وی جدا خبر ضروری نینا چیتے دی دنیا کے اگورے حبیبک زمون خوخشوا دنیا کے بے در تو خیو ورن آخرت کے بے اگورے آو دے تفصیل مخ کے تیرم و سور رات کے دا سے فرمائے دی آو اخپل حبیب و اخپل بندگان و تو اخپل زمواری پی جنے ستاس و زمواری دا زما پا دین عمل کو لو زما دین رسول د چارانی ول یا نرانی ول او سوک حلاکول یا نحلاکول دا زمواری در رب العالمین دا لکه اگر سورہ رات کی دغشان فرمائلی دیار لسم اپارا کی سورہ رات کی دغشان آیات تیر شئو آیات اگر اید سورہ رات دیار لسم اپاری آیات دے سلویختم نمبر فرمائی وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدُ الَّذِينَ عِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ اَوْ كَچَرِوْخَيْ مِنْ تَعْتَي حَبِيبًا بَعْدُ الَّذِينَ باز حغا نعدهم چمنگے وعدکو دوی سرا اوستاسو پدی جندن پدی عذاب راولو او نتوفینکا یا وفات کتالر حبیبا او ددیدہ سزا او ددیدہ عذاب پسترگو نگوری فینما علیک البلاغو بیشک پتا حبیب تبلیغ کولی استاز مواری زما احکامات خلق و ترسول لی بچانی ولونی ول داد اللہ پہ اختیار کی دی فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ بِشَكَ پَتَائِ حَبِيبَ رَسُول دِلِّي وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ اَوْكُمُنْ وَبَانِ حِسَابُ دے نو استاخل از مواری دا اے حبیب حساب و عذاب ورکول دا زمون پا اختیار کی دی آیات کی اندغ شان فرمائی فَاسْبِرْ صَبَرُكَ اے حَبِيبَا اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ بِشَكَ وَعْدَدَ اللَّهَ حَقَدَا فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ كَچَرِوْخَيُمْ تَاتَا بعد الذي بعض هغن عدهم چمنگے دبی سروادکو او نتوفینکا یا وفات کتا لرے اے حبیب فیلینا یرجعون نزمین طرف تبدیر و گرزولشی را واپس بکڑیشی او بیاوے انتو گورے چے دا کفر دا ظلم او دا بیدی نیسان جام دے او چاچے دا اللہ بندگانا سوی ساتھ تنکڑی او دا دن دا وجن او دیمان دا وجن ایل تکلیف رسائی نو حبیبت بیو گوری چے زبائی سرسک اسم معاملکم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ او بے شکر علی بلی منگا رسولان علیہم الصلاة والسلام من قبلکا دتان مخ اے حبیبا دی آیات کی دلیل لے دا ختم نبوت ادا مخ در لتیر جدا سے آیاتن قرآن کی تقریبا سسلویخت نوال پنزوس پوری راغلی ذکر اللہ خود مخکنو انبیاء علیہ السلام ذکر کئی نو کدا اللہ دا حبیب نفس العیاذ باللہ بل پیغمبر وے نو قرآن بداغی ذکرم خامخا فرمائی لی خود اللہ حبیب بارکی فرمائی لی چی خاتم النبیین دا طول پیغمبرانو پا اخر کراغ لے دے او سردار دے دا طول پیغمبرانو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ او بیشکر علی بلو منگا رسولا انبیاء علیہم الصلاة والسلام من قبل کتان مخک اے حبیبا منہم زنید دی رسولاننا من ها غصوب دی قصصنا علیکا چی بیان کردی منگا غوی پتاوان پا قرآن شریف کی دڑیر انبیاء علیہم السلام او دی رسولانو بیان شریف لکنوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ومنہم موزند دینا منہا غصوب دی لم نقصص علیک چمونگ بیان ندکڑ پتا باندی ذکر اللہ زرگل باندی انبیاء علیہ السلام رالی گلی یو روایت کے دائی تعداد راغل اگر چس نبی کلام نے پکیو لاکھ سریر الزرہ زنید دین آغا دی لم نقص سالیک چی بیان ندکڑ منداغی پتابان حبیبا دا زنی بیان میں در تکڑے دے او دا زنی میں در تے حبیب بیان ندکڑے ذکر دے دور انبیاء علیہم السلام دیر بے انتہا واقعات وما کان لرسولن ما کانا پمانا دما صح و ما استقام دے ندد خبر درستا ندی سہی لرسول د پار دیو رسول د دغی رسولانونا ایاتی اوی آیت دا چی رو دیدی اغیو موجزا الا بی اذن اللہ مگر پا حکم دا اللہ اور آیات تا سوچ کو ہدایات دا دی خبر دلیل لے معجزات دا انبیاء علیہ السلام حق دی او دا معجزات انہیں انکار کول کفر دے خو معجزات پیغمبر پا وسو طاقت کی نی کل اللہ غالی نو پخفل قدرت سرا دا انبیاء علیہ السلام پلا سویودا سے کار سرگن کی چنور خلق دا غید رات لونا عاجز ہوئی او دی کی بیادا مسلم دا چی کلد نبی موجزہ حق دا خو پا اختیار کی ندا نو کرامت دو ولی حق دے خو دو ولی پا اختیار کی نی او دا مسلح قائد ذکر کرے دا لکتاسو لشر ہے قائد انور کی براشی موجزی نے انکار کفر دے و کرامت نے انکار کول گناہ کبیرہ و بدعت دے دی کی گر اداسی چی سرے قرآن تناسی نبیا پا دی دوکا بازو پیرانو دوکا کی گینا چی کلم کرامت دو ولی حق دے خو پا اختیار کی نی نو تامخ کی چی سوکی اوکار کئی تا گور چی کلم غواری دے کئی نو دا جادوگر دے ساہر دے سمنتر دے زدکڑی خدا ولی نرے دیمه مسله دا دا وی نبی د معجزه په سرګندلو مامور وی چې دا خلکو له سرګند کړه او ولی به د کرامت د پټولو کوشش کوي ولی به د کرامت د پټولو کوی راج په اخبار کې راځي چې ولی پیدا شي او چې په لوټاو په خار د معاشینو لکه د ګوره خوږی پوه شي چې جادوګر دی پیږي په خبرو یو خو د کرامت دا غی شهرت په اخبارونو کې دی دین کرامت دا سه شی نه چې په خپل خوخه دی کوي دا بلا داغه د خوخه داغه د لاس نه الله یو کار سرګنی ګوره دی یاد لو ګوره و ما کان لرسول قران ار خبر قانون او قاعده ذکر کړي اده مسلمانانو د عقیده اصلاح او بچاو په دې کې مقصد دی و ما کان لرسول ندی صحیح او درست د فارد یو رسول آیاتی و آیتن دا چرات لیو کیا پا یو موجز سرا الا بی اذن اللہ مگر دا اللہ پا حکم دا اللہ پا حکم با موجز سرگندی اور دا نبی پا وسو طاقت کی نی حدیث کی راغلی دی نبی علیہ السلام چکل دا معراج نا واپس راغے دا بیت اللہ شریف سرا دا کمزے چدے چدال وگز شرعی دا کعبی او دا بیت اللہ ہی صدا پا دی حتویم کی چدی تال حجر مویدی کرا اللہ حبیب ولارو مشرکانو تیوی بیگا اللہ دا دی زینا مسجد اقصوا تبوتلے او دا مسجد اقصوا بیت المقدس نے اسمانو نتخیجولے نو مشرکانو خنداغان شروع وی دیلو گورا پیوش پکی بیا ساری مو سرا فمکم کرنمکی ہوئے چی دشپیال تلال مودا خصورا منزل لے دبازی مشرکانو پکی ہوئے چی زتا سوائی چی من بیت المقدس تلالیو ندارا لوائی چی سور دروازی دی سور داغی کلکیو سور استنی دی نگر جماعت لے چی سوگ رازی پہ مقصد رازی اور آغی دا دروازو دا کلکو اور دستنو شمیرو لے دا پارن رازی لیکن دی جماعت دراتلو مقصد دا غیستن شمیرل نی دا اللہ حبیب فرمائی چکل ادا خبر مشرکانو کا نکربتو قربتن دا سی غمرا بانے راغے چی دا سی غمرا بانے اڈو راغ لینو چی رد عدیسو ہی زور لس مقصد دوام دا غمو چی دا اللہ پا حبیب راغے گر اختیار وسنو وی اللہ پر دلری کاو بیت المقدس استر گفر را وسنو او ست پوس چه کولو دا اللہ حبیب پستر گو قتل او جوابی ورکول نو کچری موجزه دا نبی ریح السلام پا وسو طاقت کے نو دا پریشانی سو جواب دا اللہ حبیب پریشانو شو دا اللہ رحمت را نازل شو بیت المقدس اختل حبیب تا دستر گو دروان لکو او چه ست پوس ای کولو ناغے کول موجزه دا نبی پوس کی نی موسیٰ علیہ السلام دا موجزه بارکی بخاری شریف کی راغلی من اسرائیلو اگر موسیٰ علیہ السلام مکل غسل کورنو لری بلارو او پپٹا بیچتا غسل کولو انبیاء علیہ السلام تار قسم تکلیف مخالفین و رسول من اسرائیلو دادے چدا سپٹ غسل کئی نو داد دوی پد بدن مبارک کے نقصان نے گردائیو مسئلہ دا چی نبی دا بدن پہ اعتبار دا ٹھولو خلقوں نے بہتر ہوئی نازمو دے ملکی جے نبوت دعوی کرے علماء لکلی یو خو صراحتن او بداحتن دا خبرانا چیاغا پہ یو ستر گلن دو نبی پہ یو ستر گلن دی پی گئی پہ خبر بات نبی آغا دا اندامون پہ اعتبار سوی دا ٹھول و خلقو نغرائی نو اللہ دا خبر اپنو خنم چی بنی اسرائیل لیوئی چی نماز موسیٰ علیہ السلام پہ بدن کی تکلیف دے موسیٰ علیہ السلام یو ذل غسل کول بخاری شریف حدیث دے کپڑے راڑی او دا گٹی دا پاسے کی ہوئے آو غسلیو کچھ غسل نفارق شو گٹی پسی راغی چی کپڑے واجی گٹی پی منڈی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام ور پسی اوئی سووی الحجر سووی الحجر اے گٹی جامی میرا کا جامی میرا کا آغی منڈی والی ادرے دا نا چکم دے کی بنی اسرائیل والاڑو آغاز ہے کی ادرے دا موسیٰ علیہ السلام جامی راوا غستی او چونکی جلالی شانی نامسا اور سرلاسو کی او گٹھے والا ہر گزار سرلو پا گٹھا کی نخ جوڑے دا وردہ بے موجزید موسیٰ علیہ السلام خوص و طاقت کی نی وما کان لرسول نبی صحیح و درست دپارد یو رسول ایاتی بی آیت اللہ بی اذن اللہ دا چرات للو کی بی آیت ویو موجزی سرا اللہ بی اذن اللہ مگر پہ حکم دا اللہ حدا سے آتونو قرآن شریف کی دیر راغلی چه موجزہ دا نبی حقوی خود نبی پہ وسو طاقت کی نی نو کرامت خود موجزی تابع ہے چه کلم موجزہ حق دا خود انبیاء علیہ السلام پہ وس کی ندا نو کرامت حق دے خود ولی پہ اختیار کی نی کلا اولیاؤ تا دخل کرامت پہ تمنے لے گی لکا صحاب کہا فی دریس وانہ کالو دک لیل پتنشتا اللہ ویونو قلبهم ذات الیمین و ذات الشمال کلیخی طرف تارو کلگس طرف تا ایلا رو پتہ نشتا حبرم نوی دی بارکی اگر اتاسو دا اس چیم سورہ را عدرانو لیو علتم دا مسئلہ تفصیلا ذکر شئیہ چی موجزہ دا پیغمبر حقوی خود پیغمبر پوس و طاقت کی نیت معجزہ دا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام حقی آیات تے تم درشم خوب وسو طاقت کینی یا لسم بار سورہ رات او آیات تے تم درشم ولقد ارسلنا رسلا من قبلک کی بیا دلیل لے دا ختم نبوت ولقد ارسلنا رسلا من قبلک او بے شکر علی گلوم دا رسولان علیہم السلام من قبل کتان مخکی وجعلنا لهم ازواجا و ذریہ او گرزولی مودائید پار بیبیانی و ذریہ و اولاد وما کان لرسول او نبی صحیح و درست پار دیو رسول ایا اتی بی آیت الا باذن الله چرات للیو کی پیو معجزی سرا مگر پہ حکم و اجازت دا اللہ لکل اجل کتاب دا ہر نیٹی دا پار لکشتا دے دارنگی سورہ رات بسی سورہ ابراہیم کی نام مسئلہ تفصیلا ذکر دا یو لسم آیات دے سورہ رات بسی سورہ ابراہیم دے یو لسم آیات کدا فرمائی چی دے یو پیغمبر پر وس و طاقت و اختیار کی معجزن و قالت لهم رسولهم فرمائی لی دغی امتنو تا پیغمبرانو دوی ان نحن الا بشر مثلکم منگنیو مگر بنی آدم یستاس غنتی ولكن الله يمن على من يشاء من عباده لكن الله احسان و انعام کوي پاچا چې خو خې شي خپل بندگانو نا وما كان لنا دا دلیل اجماعي اجمالي دی د ټولو پیغمبرانو نا وما كان لنا نشته د توسو طاقت زمون کې ان اتيكم بسلطان دا چرور منتا سلس موجزا اللہ بی اذن اللہ مگر دا اللہ پہ حکم و اجازت اللہ بی اذن اللہ وعلاللہ فلیتوکل المومنون با اللہ دے بروسا اعتماد کوی مومنان او دا سیاتن قرآن شریف کی دیر دی چے موجزہ دا پیغمبر حقوی دا موجزین انکار کفر دے ہو معجزہ دے نبی پہ وسو طاقت کی نی کرامت دا اولیاء و حق دے ہو کرامت دے ولی پہ وسو طاقت کی نی کرامت دے ولی پہ وسو طاقت کی نی فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ کَلَ چِرَا بَغِ حُکم دا اللہ چِکم با اللہ دا دغی قومون دا حلاکت دا پارے لکلے فَإِذَا جَاءَ کَلَ چِرَا بَغِ أَمْرُ اللَّهِ اَغَ حُکم دا اللہ وَإِذَا أَمْرُ اللَّهَ نَمُرَاسِدِ الْوَقْتُ الْمُسَمَّى لِعَذَابِهِمْ اغه مقرر وقت د دوی د عذاب د پارا خود وی ابل حق نو فیصله وکړې شو دای په منس کې په حق سرا په حق به فیصله وشو. نو دغه شان الله خپل حبیب ته وی حبیب صبر کوا د دې کافر دنیا وقت براش او د بدر رز د دې دنیا رزو وخسرهنا الک المبتلون او تاوانی بشل پا دغزے کی باطل پرس اغیب دو دنیا و دا آخرت پا تاوان کی واقع شل. فَإِذَا جَاءَ عَمْرُ اللَّهِ کَلَچِ رَابَغَ فِيصَلَدَ اللَّهِ قُدْوِيَ بِالْحَقِ نُو فِيصَلَ بَوْكَشْوَ پَحَقَ سَرَا وَخَسِرَهُنَا عَلِكَ الْمُبْتِلُونَ او تاوانی بشول پدغزه کی باطل پرس پدغزه کی او بعض علماء لی امر اللہ نمراد دیئے کی عذاب دے پا دنیا کیا پا آخرت کی لبیا بیدا سے مانا کوئی کلچ را وشی حکم دا اللہ یعنی دا آخرت عذاب برورسی قدوی ابل حق نفیس لب اکریشی پا مند دوی کی پا حق سراب وخسر هنالك المبتلون او تاوانی بشی پدا وقتی چی دا اللہ فیصل رو رسیوی باطل پرس مبتلون آغا چالوی المتمسکون بالباطل چی چاپ باطل بانی منگل لگولی او پا باطل بانی کلک و مضبوط ولادی وخسر هنالك المبتلون او تاوانی بشی پدا وقتی باطل پرس صلی اللہ فرمائی اللہ الذی اللہ غزات جعل لکم الانعام چپیدا کرو